شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریقه استریوفونیک پخش می شود، قطعاتی در شور همراه با آواز ایرج اجرا خواهد شد. مجد، نجاحی، ناهید، کاموسی و افتتاح این برنامه را همراهی خواهند کرد و سرپرستی ارکستر به عهده همایون خرم است. Thank you. حبیب من Thank you. Thank you. حبیب من. محبوب من thank you.